العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi muhterem cemaat-i müslümin, bu sürede Lut Aleyhisselam'la ilgili konuyu Yüce Allah bitirdi. Şimdi Şuayb peygamberi gündeme getiriyor. Medyen halkına peygamber olarak gönderilmiş Şuayb peygamber. Şuayb peygamberin bir özelliği daha var. O da Hazreti Musa'nın kayınpederi oluyor. Bir bakıma Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyütüldü, siyaseti orada öğrendi. Şuayb peygamberin yanında uzun süre 10 yıl gibi bir çobanlık yaptı. Onun kızıyla evlendi sonra. Bir bakıma onun yanında da yetişti. 10 yıl da bir peygamberin yanında yetişmiş oldu Hazreti Musa. Ve biraz sonra da söyleyecek bunu Medyen halkı, zeki, akıllı bir adammış Şuayb peygamber. Zaten Allahu Teala en zeki insanları peygamber seçtiği için bunun zeki bir insan olduğunu, akıllı bir insan olduğunu kendi toplumu da itiraf ediyor. Biraz sonra söyleyecekler onu. Şimdi bu Şuayb peygamberin serüvenini anlatıyor. O zamanki toplumun problemi neydi? Mesela Lut kavmi dönemindeki problem cinsel sapıklıktı. Bunun döneminde ise ekonomik problem var. Halkın ekonomide hırsızlık yapması, sömürmesi, haksız tartıda ve ölçüde haksızlık yapması konusu gündemde geliyor. Hemen hemen her peygamberin döneminde farklı bir konu Allahu Teala gündeme getiriyor. Bu da böyle. Şimdi başlayabiliriz birinci ayetten. Bu bir girizgahtı, bir girişti. Ve ila Medyen'e havun Şuayb'a, Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdim. Galeya kavmi, dedi ki ey kavmim, u'budullâhe, Allah'a kulluk edin. Hep problem böyle. Bütün peygamberler biliyorsunuz, ta baştan itibaren, Nuh peygamberden itibaren hep bu Allah'a kulluk etme problemi vardı insanların. Şirk koşuyorlar çünkü o da peygamberlerin birinci prensibi, bizim Kur'an-ı Kerim'in birinci prensibi, peygamberimizin birinci prensibi hep bu Allah'a kulluk meselesi. Allah'a kulluk edin. Mâ lekum min ilâhin gayru. Ondan başka sizin için bir tanrı yoktur dedi. Şuayb peygamberin ağzından çıkan bu cümleyi Allah bize aynen naklediyor. Sizden başka, ondan başka sizin için tanrı olmayan Allah'a kulluk edin dedi. Ve la tengusul mikyale. İkinci problem, mikyale vel mizane. Ölçü ve tartıyı noksan yapmayın. O zamanlar ölçü ve tartıyı noksan yaparlarmış. Demek ki o zaman bu ticari ilişkilerde, efendim alışverişte büyük problem varmış. Şuayb peygamber bunun üzerine vurgu yapıyor. Ölçü ve tartıyı, yani tartı biliyorsun ağırlık ölçüsü, ölçüde metre ile yapılan iş. Ölçü ve tartıda noksanlık yapmayın. İnni erâküm bi hayrin dedi Şuayb peygamber. Çünkü ben sizi hayırda görüyorum. Siz zengin insansınız. Yani ekonomi bakımından bolluktasınız. Böyle bir bolluğa, buradaki hayır kelimesi o anlama geliyor. Yani böyle bolluklu olmanıza rağmen, ekonomik durumunuz iyi olmasına rağmen neden böyle ölçüde ve tartıda noksanlık yapıyorsunuz? Yapmayın bunu. Siz habuki durumunuz iyi. Ve inni ehafu aleyküm azabe yevmin muhit. Elbette ki ben korkuyorum. Aleyküm, sizin adınıza korkuyorum. Azabe yevmin muhit. O her şeyi kuşatan azaptan dolayı, azap size gelir diye sizin adınıza korkuyorum dedi Şuayb peygamber. Şimdi bu ayeti kerimeden analiz yapacak olursak, bunu açıklayacak olursak, şöyle bir olay çıkıyor meydana. Şuayb peygamber de kendinden evvelki peygamberler gibi tevhid inancından başlıyor probleme. O toplumda da şirk var. Onun için sizden başka tanrı olmayan Allah'a kulluk edin dedi. Bu birinci prensip. İkinci prensip de mikyal ve mizan konusunda, ölçü ve tartı konusunda o zamanki toplumun problemi varmış. Yani bu problem ne demektir? Ölçü ve tartı dediğimiz zaman devreye ekonomik hayat giriyor. Ekonomik hayatta Medyen halkında bir problem varmış. Bu da ölçü ve tartıyı noksan yapmaları idi. İnni erâküm bi hayrin diyor. Fakat çok ilginç. Yani durumu iyi olan insanlar bu noksanlığı yapıyor. Ölçü ve tartıda. Yani adam zengin, daha zengin. Biraz daha çırpayım, biraz daha hırsızlık yapayım. Biraz daha hortumlayayım. Yani adamın bankası var, işletiyor. Bu bankanın dışına bu parayı, bu krediyi aktarayım, başka yere oradan biraz daha çağayım falan, hortumlayayım falan. Şirketler kuruyor, kendi bankasını kendisi hırsızlama yapıyor. Kendi kendini çalıyor. Bu şirketleri aktarıyor krediyle, taraf para kredileri geri dönmüyor, vatandaş da perişan oluyor. İşte o devirde de çok ilginç bir şey bu, bence dikkate çekilmesi gereken nokta. Bir toplumu çalanlar fakirler değil, bir toplumu çalanlar zenginler diyor. Anlıyor musun? Sanki bu ayet şimdi indi, öldü mü? Yeni yeni, ya burada şimdi indi. Peygamberimize yeni Cebrail getir. Yani toplumu çalanların zenginler olduğunu söylemek. Yani zengin olan arkadaşlar kendi üzerine almasınlar bu işi. Bu herkes böyledir anlamına gelmez. Bu sefer sonucu şöyle bağlıyor. Yani siz Allah'a şirk koşarsanız, ölçü ve tartıyı noksan yaparsanız bu imkanlarınıza rağmen, bunun sonucu azaptır diyor. Bak bak bak. Bunun sonucuna Allah müdahale eder demiş. Yani siz şimdi zenginsiniz, bir tabaka kurdunuz. Bu tabakaya şimdi aşağıdaki fakirle bir şey diyeceği yok. Onlar sömürülüyor devamlı. Ama siz devamlı sömürüyorsunuz. Bunun sonucuna insanlar dur demeyeceğine göre buna Allah dur der yani demiş. Şuayb peygamber diyor ki buna Allah müdahale eder yani. Bu işinizi iyi görmüyor. Bu yaptığınız işlerin sonu helake gider. Diyor. Ve onun adına da diyor ki sizin adınıza o her şeyi muhit olan, her şeyi kuşatan azabın size gelmesinden dolayı sizin adınıza korkuyor. Böylece burada şu kısımdan bize bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Ne? Yani bu ayeti gelmeyi bize ne anlatıyor? Dedikodu mu yapıyor? O adamlar böyle hırsızlama yapmışlar için bana Allah-u Teala bunu niye anlatıyor? Bir şey için anlatıyor bize. Şimdi bu ayetin bu kısmı bana söylüyor, bana, din adamlarına. Din adamları eğer zenginler toplumu sömürüyorsa müdahale etmeli. Sözüyle, en azından tebliğ ile müdahale edeceksin. Bak Şuayb peygambere müdahale et diyor Allah-u Teala. Bu bize bunu söylüyor. Biz peygamber olmayacağımıza göre, ama biz din adamıyız. Toplumda bir sömürü varsa, üst tabaka alt tabakayı sömürüyor ise, din adamları buna sessiz kalamaz. En azından tehlikeyi söylemeliler. Müdahale edecek değil yani. Adam hortumluyorsa, din adamı asker değil, polis değil, onun ağzını mahkemeye versin. Din adamı, din adına uyarı yapacak. Yapacak. Bu ayetten bu çıkıyor yani. Ve bu işin sonu tehlike olduğunu hatırlatman gerekiyor bana diyor. Bana şimdi bu ayet bana konuyor. Bana diyor ki topluma bir tehlike geleceğini hatırlatman lazım. Bak Şuayb peygamber öyle yapıyor. Bak bak bak. Bunun için biz peygamber değiliz ama biz bu işi yapmak ve bu ayetler çalışması lazım. Bu ayetler böyle tere asılmak için durmadı böyle ya. Dua. Buradan bir şey çıkartacaksın, bir şey söyleyeceksin insanlara. İşte bunu böyle televizyona konuşmak lazım. Aynen böyle yani. Aynen böyle konuşmak lazım. Devam ediyor. Şuayb peygamber sözüne devam ediyor. Ve ya kavmi, ey kavmi. Evful mikyale vel mizane bil kıst. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. İşte tüketici hakkı bak. Bak. Ta o zamanlarda tüketici hakkı. Yani malı satıyorsunuz, ölçü ve tartıyı noksan yapıyorsunuz. Yukarıda noksan yapmayın dedi. Yani burada ne var? Bir tüketici hakkını koruma. Halkın, mal satın alanın hakkını koruyacaksın diyor. Bu peygamberlerin görevidir. Bu peygamber ahlakıdır bu yani. Bunun, bu dinlerin en iyi prensibidir. Yani şeyde de öyle söylüyor. Enam suresinde söylüyor. Yetim malına yakışma, yaklaşma. Ve evful keyle vel mizane bil kıst. Orada da diyor ona. Orada bize söylüyor. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getir. Bak burada da bir kıst. Biz buna çağımızda bugünkü dille konuşacak olsak tüketici hakkını koruyor Yüce Allah. Şuayb peygamber vasıtasıyla onun dini. İkinci kez söylüyor bunu yani adaletle yerine getirin diyor. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاهُمْ diyor. İnsanların eşyalarını, mallarını noksanlaştırmayın, noksan vermeyin. Noksan veriyorsunuz. Yani bu o kadar ayyuka çıkmış ki, toplumu sarmış bu hastalık, hırsızlık hastalığı. Hem satarken ölçü ve tartıyı noksan yapıyor yani, hırsızlama yapıyor, hortumlama yapıyor yani. Bu toplumu, Medyen halkını sarmış mı? Yaparsanız ne olur biliyor musunuz ya? وَلَا تَعْتَوُ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bu bozgunculuktur. Bu fesattır. İnsanların mallarını çalmak, noksan vermek, ölçü ve tartıda adaleti çiğnemek, resmen diyor, fesattır. Bozgunculuktur. Yani sosyal hayatı, ekonomik hayatı kirletiyorsunuz. Bu çevre kirliliği var ya, bu sadece ormanda, suda, şudur olmuyor. Sosyal hayatta da kirlenme var. Bu kirlemenin ekonomik hayatta da kirlenme var. Haram lokma yedi mi kirleniyor da, yani kirleniyor. Şimdi mühendis koymuş inşaata 17'lik demir, 20'lik demir. Adam geldi koyuyor 16'lık demir, bu cami yıkılıyor da az 11'lik 12'lik demir vardı abi camide. Mühendisleri getirdik yaptı ya profesör ne kimdi getirdik işte teknik üniversitesi. Gerçi bu camiydi çalacak bir tarafı yok ama bir müteahhit yaptı bunu da. Yani şimdi 20'lik demir koyacağın yere sen 16'lik demir koysan bunun mahşerde cevabını vereceksin yani. Vereceksin. Ötesi merisi yok bu işin. Çaldın. Yani bir örnek olarak veriyorum bunu ben. Böyle dolu. Bayraktar Hoca. Bildiğini söylemezsen çalıyorsun de kardeşim. Sen de çalarsın işte. Ya vatandaşa yanlış fetva verdiğin zaman da sen de çalıyorsun da sen de hortumluyorsun Allah'ın dinini. Allah'ın dinini noksan veriyorsun, noksan anlatıyorsun de kardeşim. Sen de hırsızsın da yani. Bu hoş. Hırsız sadece ekonomide olmaz. Biz de öyle ölçüsüz fetva veriyoruz. Ne ölçüsü var ne endazesi var. Fetva veriyor adam. Ölçü tartışı yok. Hepsi aynı şeyi yapıyor yani. Yani mesleklerin hangisine gidersen git kardeş. Profesörü de öyle yapıyor, öbürü de öyle yapıyor. Böyle işte. Bayraktar Hoca da bu kürsüden böyle yapar. Yapar işte hırsızlık yaparsın. Bilmeden konuşursan hırsızlık yaparsın işte. Ne fark var senin demiri çalanla fetvasını yanlış veren hocanın. Fetvasını yanlış veren hoca daha kötü. O ne duru? O ne? O bir çalmış demiri. Bu da Allah'ın dinini çalıyor. Bu daha kötü. Şimdi Şuayb peygamber ayetin sonunu ve la tehtav filal müfsidin diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın. Fesat çıkarmayın. Begıyyetullahi hayrilek. Allah'ın baki kıldığı size yeterli canım. Yani bu ticarette sizin bir kar payınız var. Yani bu kar payını işte yeterse de yeter. Yani ne olacaksın fazla da ne olacak yani ne yapacaksın? Bir kefenle gideceksin yani. En sonu senin bir metre kefen. Yani böyle nedir yani ne? İdare edebiliyorsun işte görüyorsun yani kazancın da var. Allah sana vermiş. O bakiyesini Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüyü kullan da diyor. Yani öyle diyor. Öyle diyor ben demiyorum. İn kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız. İşte. Ekonominin altına imanı koydu. Şuayb peygamber. Yani eğer inanıyorsanız bu hırsızlığı yapmazsınız. Eğer inanıyorsanız kar payını idare edersiniz. Allah'ın size verdiği o hakkı kullanın işte. Eğer inanıyorsan bunu böyle yaparsınız diyor. Muhteşem. Yani ekonominin altına imanı koyuyor. İman etmeyen adam çalar efendim. Yetim malı da yer, ölçü tartı da yanlış yapar, her şeyi de yapar. Çünkü hiç Allah beni görüyor diye bir imanı yok ki adam. Allah benimle beraberdi diye bir imanı yok ki. Her şeyi yapar adam. Vah. Müthiş bir şey yapar o da bak. Ekonomi hayatı ile iman hayatını buluşturuyor. Şuayb peygamber. Ya bizim Kur'an-ı Kerim her yerde böyle zaten de. Yani bizim dilimiz. Şuayb peygamber de bu böyle dedi diyor Allah'tan. O da böyle dedi. Demek ki neden ekonomik hayat çürüyor? Neden bu insanlar tüysüz yetimlerin hakkını düşünmezler? Neden bu insanlar bu memlekette doğan çocuğun borçlu doğduğunu düşünmezler? Neden bu insanlar kul hakkını düşünmezler? İman yok. İman yok. Eğer iman etseydiniz, tüysüz yetimin hakkında düşünürsün, komşu hakkında düşünürsün, kul hakkını da düşünürsün, devlet hakkını da düşünürsün, düşünürsün da düşünürsün. İman yoksa her şeyi yaparsın. Demek ki imanın fonksiyonu bu. Sosyal hayata yansımasının bir boyutu bu. Ekonomik hayatı düzenliyor efendim. Düzenliyor efendim. İman yeterli efendim. Efendim. İşte bak bu ayet yeni konuşuyor yani yeni. Ya ne güzel çıkıyor meden değil mi Ramazan? Hiç bağırmayız, havaya fırlamıyorsun sen yani. Ve mâ ene aleyküm bi hafız. Şuayb peygamber dedi ki ayetin sonunda. Bak iyi dikkat edin. Ben sizin muhafızınız değilim. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben size tebliğ ediyorum. Ben size söylüyorum. Ben bir peygamberim. Size söylüyorum. Sizi terbiye ediyorum. Ama ben sizin polisiniz değilim. Jandarmanız da değilim. Ben sizin muhafız da değilim. Sizi koruyamam. Benim böyle bir yetkim yok. Benim yetkim Allah'ın dinini size aktarmaktır. Bak. Aynısını peygamberimize söylüyor Allah'u da. Aynısını. Şura suresinin sondan ikinci sayfasında der ki peygamberimiz. Sen tebliğ edeceksin. Sen onların muhafızı değilsin, bekçisi değilsin ya Muhammed. Dini anlat söyle, bitti. Kabul eder, etmez. Ne yaparsa yapsınlar. Sen onların bekçisi değilsin. Bizim peygamberimizin aynısını söyler. Onu Allah-u Teala söylüyor. Burada Şuayb peygamberi kendisi söylüyor, kendisi hakkında. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben polis değilim. Ben eğitirim sizi. Beyninize, gönlünüze hitap ederim. Bunun dışında benim başka bir yaptırımım yok. Diyor. Şimdi bak ona nasıl cevap vereyim. Bak. Şimdi Medine halkının bir peygamberlerine nasıl hitap ediyorlar şimdi bak. Galibi dediler. Ya Şuayb. Ey Şuayb. Esselatüke te'muruke. Senin namazın mı emrediyor sana bunu? Ha oraya bir namaz kılıp duruyorsun, oradan mı öğreniyorsun bunlar? O da namaz kılıyormuş ya. O da namaz kılıyormuş. Şu ay peygamber de namaz kılıyor tabi. Ya ama namazın mı sana bunları emrediyor? En netruke ma ya'budu abauna. Babalarımızın taptığı tanrıları terk etmemiz konusundaki bu konuşuklarını sana namazın mı emrediyor? Bak. Gelin liberalizmi görün ekonomide. Ekonomide liberalizme gelin. Bak. Ev en nef'ale fi emvalina manişe. Mallarımızda dilediğimizi yapma konusunda bu konuşukları sana namazın mı emrediyor? Bak şimdi. İnneke le entel halimur reşid. Sen çok uysal ve çok akıllı bir adamsın sen ya. Bu ne bir konuşuyorsun burada ya? Akıllı adam böyle mi konuşuyor ya? Ölçüyü yap, tartıyı doğru yapın filan. Allah'tan başkasına tapmayın filan. Bu konuşukları böyle akıllı adamsın sen ya. Reşitsin sen ya. Akıllı adam böyle mi konuşuyor? Nerede çıktı bunlar? Şimdi bakın, dikkat edin. Muhteşem bir ayet var burada. Ev en nef'ale fi envalina ma neşâ. Mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sen mi şimdi bize namazın mı emrediyor sana? Bu ne demektir biliyor musunuz? İşte liberalizmin doğuşu. Medyen halkı ekonomide liberalizmi istiyordu. Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin, bırakınız kazansın, dokunma ona. Liberalizm budur. Şimdi bazı bakanlar eskiden konuştu liberalizm. Bu liberalizm ne olduğunu bilmez. Felsefede okumuş değil mi onu ya? Öyle duymuş bir laf. Liberalizm konuşuyor. Desene anlat onu, nedir bu? Liberalizm anı bilmez onu. Hiçbir sınır yok. Adam istediği gibi kazansın. Sömürüyor mu? Sömürsün. Çalıyor mu? Çalsın. Bırak. İstediğini yapsın. Liberalizm dediğimiz ekonomi budur işte. Bu dünyaya komünizmi getirmiştir bu işte. Ekonomik hayattaki liberalizm komünizmin doğmasına sebep olmuştur. Bak ne diyorum size? Felsefesi okumuş olduğum için bir söylüyorum. Yani felsefeyi de bildiğim için konuşuyorum bunu. Ekonomik hayatta liberalizm olmasaydı Karl Marx Kapital kitabını yazmayacaktı. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? İşte o bırakınız yapsın. Bırakın kazansın. Bırakırsa ne yaparsa yapsın. Nereden kazanırsa kazansın. Bırakın. Ne işte? Bırakın işte. İşte bu ekonomik hayatın dengelerini bozmuş. Ne zaman? Şuayb peygamber toplumunda. Bak Medyen. Bak burada ayete. Ev en nef'ale fi envarina ma neşe. Ben malımdan istediğim yaparım dedi Şuayb peygamber. Sen ne karışıyorsun benim işime? Ne demek ölçüyü öyle tak, böyle koy, şöyle koy, adalet. Bir şey dedirip durursun. Bizim mallarımız konusunda, kazancımız konusunda konuşma. Aklını başına topla. Sen akıllı bir adamsın, uysal bir adamsın sen. Sen böyle niye konuşuyorsun? İşte dünya tarihine buradan sesleniyorum. Liberalizmin kaynağı Medyen halkından gelir. Öyle efendim adam şimitleri filan sen konuşuyorsun. Adam Şimit daha yeni. Bak burada ne konuşuyor. Ramazan neyi buluyorum görüyor musun? Dünyaya neden sesleniyorum burada? Bunlar bir telefonla konuşacak var ya. Bunlara tercüme edilse İngilizce. Ağzını açacaklar böyle. İşte bu Medyen halkı demek ki ekonomide sınır tanımıyor. İstediği gibi kazanıyor, istediği gibi şey. Ezan bitti mi? Efendim, Aden Otel'de bu akşam konuşma yaptım. Oradaki iftarda konuşma yaptım. Tahsin Kaya'nın yemeğinde. Oradan çıktım, geldim buraya, konuşma yapıyorum. Efendim, ondan evvel Memle'deydim. Yani, sizi bırakmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuklar bana diyorlar ki, baba diyorlar, bu enerji